az utcán újságot árulsz, és ötkor kelsz, ötyöksz villamoson, és éjjel tanulsz, és fáj a szemed, s a fáradtságtól a könnyed kicsordul. Adj egy percet nekem az életedből. Te, aki napban a dolgodat végzed, s gépet vezeted, és hajtod magad, és ember gyógyítasz, és gyereket tanít, és este fáradtan várod az álmodat. Te is adj egy percet az életedből. Vártam rá, hogy elmondjam, hogy elénekeljem, hogy tudd, hogy érezd, hogy elhidd nekem, hogy neked szól a gitár, neked zörög a tól, neked gyúlnak a fények, és csak neked írom a dal. Neked énekelek, neked írom a dal, neked énekelek. Asszony, te, aki életet adtál kezemnek, hogy neked is írjon egy dalt, most üljed szépen, te öledbe kezed, és hújd be a szemed, és csendben figyelj rám. Még egy percet kérek az életedből. Vágtam rá, hogy elmondjam, hogy elénekeljem, hogy tudd, hogy érezd, hogy elhidd nekem, hogy neked szól a gitár, neked zörög a tó, neked gyúlnak a fények, és csak neked írom a dal, neked énekelek, neked írom a dal, neked énekelek. És vár még egy dal, ó, de nem ez a dal, egy sokkal szebb, ami csak a tiéd. Ó, most figyelj rá! Neked gyúlnak a fények, és csak neked írom a dal. Neked énekelek, neked írom a dal, neked énekelek.